kayboldum. Cepleri dolu ama saygı yok. Kimle ve kimle ve yaptırdım. Sormadım sebebimi. Uykusuz gecelerim boşa. Yaktım seni bebim. Yalan, dolan, yalan, dolan, yalan, dolan, yalan, yalan, dolan, yalan, dolan, yalan. Sor sana defterine, ne gördün, ne duydun, ne yaşadın, söyle bize. Güldüm ve geçtim, özetle bu bitti, yaşandı bile. Koymadı bir kebede, ne gördüm, ne duydum, ne yaşadım, hep sustum size. Sevdim ve seçtim, çok geçti, bir tekinde vurdum dibe. Bana mavala anlatma lan aptal, beni geri baltan alttan avı fantal. Kapalı lavı kap kap kap da kaçma. Kaç canı var, kaç kaç kaç, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Birden kayboldum. Avamadın aşk olsun sana. Hip hopuna baş koydum ben. Yeni nesil bot bassın sana. Dörtleri Gucci Prada. Ne isim bu vada, ben anlamaz hala. Sözleri bok gibi valla. Kafamda dumanla, işim yok ki anla. Kıçı başı oynar ayrı. Ben sevmemedim onları, ayrıldım. Cepleri dolu ama saygılı yok. Kimde mi kimde ve yaptırdım. Sormadım sebebini. Uykusuz gecelerim boşa. Dolan, yalan, dolan, yalan, dolan, yalan, yalan, dolan, yalan, dolan, yalan.